คอลัมน์คำคมชวนคิดธรรมะจากพระอาจารย์ชัยยสาโรภิกขุเรื่องความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงให้ความรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทนคือเขาจะรักหรือไม่รักเรื่องของเขาแต่ว่าเราจะให้เราพอใจกับการให้แต่ไม่มีความต้องการในความรักเพื่อแก้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือว่างเปล่าในใจของตัวเองมีธรรมะเป็นที่พึ่งความรักเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ธรรมะเป็นที่พึ่งได้ธรรมะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์เรื่องมักไม่ใช่ง่ายมักไม่ใช่ง่ายการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่ว่ามักจะเกิดขึ้นโดยอาศัยความยากลำบากง่ายกว่าที่จะเกิดขึ้นจากความสะดวกสบายเพราะความสะดวกสบายมักทำให้เราประมาทแต่เมื่อเรากำลังสู้กับกิเลสนี่แหละที่เราจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเกิดความรู้สึกคลุกคลักตะเกียกตะกายหรือล้มลุกคลุกคลานก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติของเรากำลังเข้าที่เหมือนกับว่าเขามานวดเส้นเราที่ไหนเจ็บเราก็ไม่ให้เขานวดแต่พอถูกที่เจ็บเข้าท่าแล้วมันถูกแล้วเพราะว่ามันปวดการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้มันต้องปวดมันต้องเจ็บมันต้องลำบากเสียก่อนอย่างที่ภาษิตอีสานท่านว่ามักง่ายได้ยากลำบากได้ดีทั้งสองบทความจากหนังสือเพื่อนนอกเพื่อนในจัดพิมพ์โดยเสถียรธรรมสถานเรื่องคติธรรมจากพระนรรัตน์ราชมานิตในวงเล็บธรรมวิตากโกวงเล็บปิดวัดเทพศิรินทาวาสกรุงเทพมหานครคัดลอกโดยศิราพรอภิรัตน์คนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจก่อนที่เราจะทำอะไรเราคิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราเองและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราสร้างพยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติดเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆจากหนังสือรวมพระธรรมเทศนา108กันเล่มหนึ่งจัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสตร์เอสโซคำคมชวนคิดคัดลอกโดยณชเลเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีมีที่เราดีกว่ามีที่ดวงขยันทำดีทั้งปวงและเอาดีทั้งปวงไปหน่วงให้ดวงเราดีโชคร้ายมีไม่ได้ตลอดปีเพราะเรามีดีเป็นดวงพุทธทาสภิกขุ ตื่นดินแล้วไม่มีรกใช้